Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Piątek, 18 maja, no i już minęła piąta. Trójkowy budzik. Pierwszy raz zamyka oczy mu, czeka. nas państwo. Bardzo dziękujemy. Tak byłem pełen obaw, czy to aby dobrze, ale na przykład pan Waldek informuje, panie Budziku, prawdziwa nutka w dobrą stronę. O, to. Illusion. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy być może dopiero teraz dołączyli do naszego budzikowego grona. 5:05, a my sprawdzamy cóż w pogodzie. No, pochmurno, z przelotnymi opadami, możliwe burze, głównie na wschodzie i południu. Chociaż jak patrzę na pogodową mapę Polski, przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim, miejscami na wybrzeżu, także w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej, ale w większości regionów zdecydowanie pochmurno, z przelotnymi opadami. Wiatr północny i zachodni, słaby, umiarkowany, choć na północy oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 16 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, 18-19 w centrum, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 22. No to jak w dobrą stronę, to w dobrą stronę. Proszę bardzo. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dziewięć minut po godzinie piątej w dobrą stronę, w stronę ważnych informacji, o których dziś wielokrotnie będziemy mówić na trójkowej antenie. W drugim dniu 8. Kongresu Polska Wielki Projekt. Politycy, naukowcy i przedsiębiorcy z całej Europy będą dyskutować między innymi o innowacyjnej gospodarce. Inny zapowiadany temat debaty to sport jako kreator marki polskiej. Początek drugiego dnia 8. kongresu o 11:00. Przypomnijmy, ten kongres organizowany jest po raz 8, potrwa do niedzieli. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w firmach. W kwietniu chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Rynek oczekuje, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach licząc rok do roku mogły wzrosnąć o 7%, zatrudnienie o niecałe 4%, a te konkretne dane GUS-u poznamy o 10. Dwa tygodnie po rozpoczęciu matur dziś egzamin napiszą ci, którzy zdecydowali się zdawać język francuski. Punktualnie o 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym. Napisze go dokładnie 820 osób. Matury pisemne kończą się 23 maja. Wyniki będą znane 3 lipca. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji przypadających jutro 90. urodzin porucznika Juliusza Kuleszy, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, obrońca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i ostatni żyjący żołnierz oddziału bojowego podziemnej wytwórni banknotów. W powstaniu walczył w stopniu strzelca pod pseudonimem Julek. Po upadku zrywu trafił do niemieckiego obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd wkrótce uciekł. W 2015 roku został uhonorowany nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej, przyznawaną przez IPN, a w ubiegłym roku odebrał nagrodę Miasto Stołecznego Warszawy. Z zagranicy prezydent rozpoczyna wizytę w Chicago, gdzie spotka się z miejscowymi władzami, złoży hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, odwiedzi także amerykańskich żołnierzy oraz spotka się z Polonią. Weterani i polska delegacja państwowa wezmą udział w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Początek uroczystości o 17:00 zostanie odprawiona msza święta, odczytany pamięć, apel poległych. Dziś przypada 74. rocznica bitwy o klasztor w Apeninach. Prezydent Rosji Władimir Putin podejmie dziś w Soczi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Do spotkania dojdzie w rezydencji rosyjskiego prezydenta nad Morzem Czarnym. Poruszana ma zostać kwestia porozumienia nuklearnego z Iranem, a rozmowa będzie dotyczyła także konfliktów na Ukrainie oraz w Syrii. Po spotkaniu zaplanowano konferencję prasową. Wielokrotnie o tych ważnych wydarzeniach z kraju, z zagranicy będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, nie tylko dziś, ale także w weekend. Polecamy także stronę internetową. Więcej na polskieradio.pl. Prawie 12 minut po godzinie 5. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz, twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy jeszcze czas, póki młodość mieszka w nas. Yeah. Wolne ptaki i Warius Manx. No i zdaje się, że ptaszęta też, choć jedno i drugie piskle potrafi zakwilić, to i też jakoś tak wolne na zwolnionych obrotach. No może to nam wszystkim tak się udziela, może ta pogoda. Jakkolwiek, kwadrans po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy. Szaleścimy najpierw Pulsem Biznesu, który informuje, że rząd spłaci długi w imieniu Ostrowic. Od stycznia gmina stanie się częścią sąsiednich samorządów. O małej gminie wiejskiej na Pojezierzu Drawskim od kilku lat jest głośno. Już nie będzie. 11 maja pełnomocnik rządu do spraw współpracy z samorządem terytorialnym Paweł Szafelnaker zapowiedział specustawę, która ma być ostatecznym rozwiązaniem. Od stycznia 2019 roku gmina Ostrowice będzie zlikwidowana, a jej długi podejmie Skarb Państwa. Pierwsza gmina pójdzie do likwidacji za długi. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że w Europie trwa wyścig o dowóz towarów docierających na stary kontynent z Chin. Swój udział w tym lukratywnym rynku chcą mieć także polskie firmy, a sprzyja nam położenie. Most kolejowy w Małaszewiczach co rusz zapycha się pociągami przyjeżdżającymi z Chin. Opóźnienia odczuwalne są nawet w Kazachstanie, bo zakłócają obieg taboru. W ubiegłym roku przez Małaszewicze wjechało ponad 2000 pociągów z Chin, każdy z 40 kontenerami. Wprost jest oszałamiający, bo w 2011 roku było to zaledwie 17 pociągów. Analitycy szacują, że w 2030 roku pociągi przewiozą 1 000 000 ton, 5 razy więcej niż w 2017. Wzrost przewozów wspomagany jest chińskimi dopłatami do każdego kontenera, sięgającymi od 3 do 5 tysięcy dolarów w zależności od prowincji. Wojna o obsługę Chińczyków to w Polsce sprzyja nam położenie, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że sytuacja geopolityczna, popyt i podaż kształtują ceny ropy, teraz wycofanie się USA z porozumienia z Teheranem i przywrócenie sankcji na irańską ropę, wzrost konsumpcji surowca i obawy o spadek jego podaży wywindowały ceny ropy do najwyższego poziomu od 2014 roku. Przypomina dziennik o tym, że 8 maja prezydent Donald Trump zapowiedział, że wycofuje Stany Zjednoczone z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem, który to oskarżył o łamanie postanowień umowy. Zapowiedział też odmrożenie sankcji gospodarczych wobec Iranu. Resort finansów USA ogłosił, że w ciągu 180 dni nałoży ponownie na Teheran sankcje związane z handlem ropą, a po upływie 90 dni wejdzie w życie zakaz nabywania przez Iran amerykańskich dolarów. Dlaczego ropa tak drożeje? To nie tylko efekt sankcji na Iran, ale także działań m.in. Moskwy. O tym dziś, tak tytułując swój tekst, dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz, a więcej jak co piątek zapowiadam, być może co bardziej kolorowych tematów w porannym wydaniu. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do słuchania nagrań, które znalazły się w dzisiejszym muzycznym budzikowym kalendarzu. Zaczniemy od urodzin, które obchodzi dziś Martika, amerykańska piosenkarka. To wake up in the morning. Martika w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat. No i tak to przeplata się i rocznica urodzin, i rocznica śmierci, a wspólny mianownik to właśnie 18 dzień maja. I tak 38 lat temu zmarł Ian Curtis, brytyjski wokalista zespołu Joy Division. Jai Division w muzycznym kalendarzu na rocznicę śmierci wokalisty formacji Jana Curtisa, 38. rocznicę. No i tak oto kalendarz się przeplata i przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii, ale dopisujemy także kolejne. Richard Pipes, jeden z najbardziej znanych w świecie sowietologów, były doradca prezydenta Ronalda Reagana do spraw Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej, zmarł w wieku 94 lat, podał Wydział Historii Uniwersytetu Harvarda. Przypomnijmy, Pipes urodził się w Cieszynie w 1923 roku w rodzinie zasymilowanej inteligencji żydowskiej. Do szkoły chodził w Warszawie, skąd uciekł wraz z żoną w październiku 1939 roku. Przez Niemcy, Włochy, Hiszpanię i Portugalię dotarł do Stanów Zjednoczonych. Tam studiował historię na Harvardzie, potem rozpoczął karierę naukową na tej właśnie uczelni. Przypomnijmy, profesor Pipes odegrał znaczącą rolę w świecie polityki, bo na początku lat 80. prawie 60-letni Pipes był doradcą prezydenta Reagana do spraw Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego. A w pierwszych kilku miesiącach stanu wojennego grał pierwszoplanową rolę we wszystkich posunięciach administracji Reagana wobec Polski i ZSRR, pisał dokumenty i teksty przemówień, zabiegał o utrzymanie ostrego kursu wobec Moskwy. Na Uniwersytecie Harvarda aż do roku 1996, kiedy przeszedł na emeryturę, prowadził wykłady z historii najnowszej, politologii. Ich tematyka związana była w szczególności z dziejami Rosji XIX-XX-wiecznej oraz Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej. W wieku 94 lat zmarł jeden z najbardziej znanych na świecie sowietologów, Richard Pipes. No i kolejna data w naszym kalendarzu dopisujemy właśnie teraz. 26 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1910 roku zmarła Eliza Orzeszkowa, powieściopisarka, publicystka epoki pozytywizmu. Wspominamy ją w 108. rocznicę śmierci. 98 lat temu urodził się Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał wybrany na papieża Jan Paweł II. Urodził się w 1920 roku, zmarł 2 kwietnia 2005. O tym już mówiliśmy, jeszcze wielokrotnie będziemy mówić dziś o 74. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli wzgórze w 1944 roku. 14 lat temu zmarł Stefan Swierzawski, profesor, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów i intelektualistów Polski. 13 lat temu, no właśnie, ruszyło coś, co zrewolucjonizowało internet i w ogóle świat współczesny. Ponad 300 godzin treści wideo przesyłanych co minutę. Ogląda je ponad 1 miliard użytkowników na całym świecie. Mowa o najpopularniejszej platformie filmowej na świecie. Dziś świętuje swoje 13 urodziny. No wiadomo, o czym mówimy. Nie 13, a do kwadratu i do kwadratu. Ale bardzo cieszymy się, że jest z nami, dzieli się swym talentem. Oczywiście życzymy jak najlepiej. W dniu 74 urodzin, które obchodzi dziś wokalista, kompozytor i producent Albert Hammond. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. California. Seems I've often heard I nearly made it at our first, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Albert Hammond urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30, czas na prognozę pogody. No miejscami się przejaśnia, tak spoglądamy w niebo, spoglądamy w mapy pogody na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej. Możliwe z przejaśnieniami, dziś w pozostałych regionach pochmurne niebo z przelotnymi opadami. Możliwe także burze, głównie na wschodzie i południu. Wiatr północny i zachodni słaby, umiarkowany, choć nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, a w dzień na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, 18-19 w centrum. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 22. Piątek, więc spoglądamy także w niebo, co w sobotę i niedzielę. Jutro więcej pogodnego nieba, choć też pochmurne, ale mniej opadów i bez burz, do 21-22 stopni w centralnej części kraju. Niedziela z większą ilością promieni słonecznych, do 21 stopni. No, przyzwoicie. Poniedziałek i wtorek. No, im bliżej wtorku i środy, tym może nie będę kończył. Niech to słońce nam towarzyszy, mimo że przebijające się przez chmury. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Marek Jackowski, wspomnienie artysty w piątą już rocznicę śmierci. Wspominamy także i oczywiście składamy najlepsze życzenia w dniu urodzin tym, którzy urodzili się 18 maja. Jednym z dzisiejszych jubilatów jest Waldemar Tkaczyk, basista zespołu Kombi. Kombi także ONA w dniu 64 urodzin. ONA, przypominamy to nagranie z najlepszymi życzeniami. We'll be right back. budzikowe kalendarium muzyczne. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. Zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. No właśnie, tak to smutno zakończył się żywot Chrisa Cornella, którego to wspominamy w pierwszą rocznicę śmierci. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przykład kolaboracji artystycznej, bo wspominałem o tym, że w Nashville modne jest współpracowanie artystów. Oni nie są specjalnie zazdrośni, na pewno bywają, jak to zwykle, ale przecież ci, którzy się lubią i którzy się potrafią uzupełnić, tworzą razem fajne piosenki. Southbound Train, czyli pociąg na południe, to właśnie przykład takiej kolaboracji. Travis Tritt miał pomysł. On jest jest wokalistą znakomitym, Charlie Daniels jest także wokalistą i świetnym instrumentalistą. Będziemy go jeszcze słuchać nieraz. Travisa zresztą także. Postanowili razem dopisać resztę tej piosenki i zaaranżować ją. Rzecz opowiada o dziewczynie, która mieszkała na północy Stanów Zjednoczonych i po prostu już przeżyła 21 nie lat, proszę Państwa, tylko zim. Ważne jest podkreślenie pory roku, bo ona uciekała od zimna, od śniegu, od niepogody, od mrozu. Trafiła wreszcie na południe. Ale jak to się stało? Najpierw marzenie, wielkie marzenie, potem zaczęła pracować jako kelnerka, zarobiła pieniądze i kupiła bilet na południe. I teraz w tym małym miasteczku gdzieś plaże, palmy, morze, ocean, ona jest po prostu knockout queenie in a string bikini. Czyli po prostu, jeśli Państwo mogą sobie wyobrazić artystkę, która jest piękna i zwraca uwagę wszystkich chłopaków w okolicy, w miasteczku, a także przyjezdnych, to właśnie ona. Po prostu dzięki temu, że miała taką myśl, takie marzenie, żeby pojechać z tego mrozu na północy, na południe, pociągiem. Pictures of the sunshine stayed in the pages of a magazine. So she waited in tables and she used a smile, saving every penny she came for a one-way Dixie-bound Amtrak ticket headed for the promised land. Her mom and daddy begged her not to go when the day she dreamed of came, and she waved goodbye sitting well high from the window of a southbound train. Now she's got a fire burning inside, riding on a southbound train, and the clickety-clack of that railroad track only helped to fan the flame. No more worries, no more cares, she left them up in Bangor, Maine. Now she's starting a brand new life, riding on a southbound train. Whoa. And your tall palm trees and your southern hospitality. Now she's a knockout queen in a string bikini. She's driving all the boys insane. And this all starting with a small town dream and a ticket on a southbound train. Oh, she had a fire burning deep inside, riding on a southbound train. And the clickety-clack of that railroad track only helped to fan the flame. No more worries, no more cares. Lift them up in Bangor, Maine. Yeah, she likes the boys with a southern drawl, soaking up the sunshine, having a ball. She'd be the first to tell you that she owes it all to riding on a southbound train. Thank you. Country w Budziku ponownie w poniedziałek o zwykłej porze. Już teraz polecamy i zapraszamy na Budziku za 9 minut 6. Jeszcze przysłowie od pani Ani z wietrznych dziś Gliwic. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. A deszcze i burze zapowiadane nie tylko dziś, także jutro. Tych mądrości ludowych też się trzymajmy. Dzień dobry w piątek. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu życzymy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Get out of here. to promocja. Przed nami 12. edycja Łódź Design Festival. Organizatorzy obiecują, że poza światem przedmiotów i technologii będziemy mogli zobaczyć człowieka, twórcę, a także zrozumieć wyjątkowość przedmiotów będących owocem pracy twórczej. Jedziemy to sprawdzić. Radiowy Dom Kultury z Festiwalu Designu w Łodzi w sobotę od 13. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Wstaje wcześnie rano, kładzie się w środku nocy, czyta, pisze, jest niezwykle aktywna zawodowo, bo wciąż ma ogromny apetyt na życie, choć właśnie ukończyła 80 lat. A to, co daje jej największą siłę, to spotkania z ludźmi, takie jak to, z niewidomą Lucynką. W stanie wojennym zadzwoniła, że zmówimy teraz Anioł Pański przez telefon. I wtedy było Anioł Pański zwiastował Pannie Marii, rozmowa kontrolowana. Oto ja, służebnica Pan, o rozmowa kontrolowana. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maja Komorowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Także Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.